الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين سلورم باب فاغيكي مثال المتكاسلين بياني سورة نساء کی ویلیو وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَتْوِ أَنَّ تازو کے بعد خلق دے چغید جہاد نا رستو کول کئی خلق رستو کئی پاتے کئی عدلتا ہے داغی تفصیلو کو جدیتا متکاسلین وی تکاسل کئی اللہ پا حکم کی خاص کر جہاد نو دی متکاسلینو مثال بنی اسرائیلو کی تیر شوی دی نو موسیٰ علیہ السلام قوم چکل آغی دا فرعونیان نخلاص شو فرعونیان اللہ غرق کرل ادی پوری واتو پا دریاب باندی نو صحرا تلارو نو صحرا کی جون سمر گرانی اگرچہ اللہ والال تا انتظام کو دو بو دو خوراک سکاک منو سلوہ لیکن دو خاریی پشانتی خونی کنا اللہ حکمکو موسیٰ علیہ السلام تا جدی قوم تا ہوا ہے چلالشی اغفل ملک واخلی شام او پلسطین چا مالک قوم پر مسلط تی کافران حقیص رجحادو کی پل ملک واخلینو حل تا عرصشتا دنیا ټول نعمتونا عرص دی حل تاکی جون بے خوشی موسیٰ علیہ السلام اغی تعمرو کو اغی انکارو کو چکار سی خمونگ دادی سارانا نزو مونگ جہاد نشکو لین اللہ ذلیل اکڑل داغی ذلت بیانی چسوک دی جہاد نے انکار کئی اقوم با ذلیل ای یاد کئی چوئی موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا اے زما قوم یاد کئی نعمت اللہ پتا سو اذکرو نمانا سو شکر ادا کول اللہ دا نعمت شکر ادا کئی او دا اللہ نعمت پتا سو باندے کم دے نو اول دینی نعمت بیا دنیاوی اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ چرا لیگلی دی پتازو کے پیغمبران وقت پو وقت او اس وقت کے دی پیغمبران نئے خالی کلی ولی ذکر چی مسئلہ نوی شی ار وقت کی تازہ شی مونگ تا باکی دغا فیدہ دا چو اس کو پیغمبران نشتا فاللہوی حق پرستا کنخا غیل پکار دی چی دا مسئلہ خلق تا تازہ کئی وقت پو وقت ورنکا مسئلہ سمودہ دغا سی موقوف شی نو بس خلق و بیا پا کفر و شرک کی مبتلائی نو دا مسئلہ تجدید پکار دی لکا انبیاؤ بنی اسرائیل لبا اللہ پیغمبران را لے گل چنا مسئلہ زرنش وقت پوخوا تا تازہ کی گی اجعل فیکم انبیاء دا دینی نعمت شو وجعلکم ملوکن او تاسی با دنیا کے بادشاہان گرزو لیے ٹول بادشاہان خنو یا خواہ مانا رجیب مخکې ذکر شیو چې بنی اسرائیل کې الله غریب کې بادشاہان پیدا کړی و سلیمان علیہ السلام او زغاس یوسف علیہ السلام نو ټولو ته بادشاہان وي. که بادشاہینا تملوکیت ندغه معنا شي، لیکن دوی معنا کې مفسرین او بلکی حدیث نقل کی دا نبی علیہ السلام عن زید ابن اسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له بیت و خادم و هو ملک چل چل کور ورکلیو اغی سرائیولی و خدمتگار ورکلی نو دے بادشاہ دیکن نو جریر ہوئی تغسی کبیر کی اموی کل من ملک بیتا و زوجتا و خادما دو چاچی دا ضروریات پوری کوری بی بی و خادمی ای و هو ملکن دیکھو بادشاہ دیکھو تاجی نشتا بے تاج بادشاہ دی و دیو جنہ و تملوکن ویلی خواد اسوک معنا کوي چې ملوک ان سمانا د غلامه د ذلت نخلاص یې مخې غتازو د فرعون غلامان وې مله دا غلو غلامان آزاد کړي نو بادشاہان نشوي. قال السدی یعنی وجعلکم احرارا تملکون انفسکم بعد ما کنتم فی ایدل قبط احرار یہ کڑے دخپل زاننو اختیار من شوئے پس دارے چی دی قبطی قوم پلاس کے ویچی فرعونی قوم کا نا بمنزلت اہل الجزیت لکہ سنگ جی قوم جزیہ ورکی نو غلامانی کنا دین اخلاص کرن نو شکریہ صدا وَآتَاكُمْ ذَرْكَلِي دِتَاسُلَ مَا لَمْ يُوتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ اغه نعمتونه چې نی دي ورکړي یو تند مخلوقات دی وی غټي نادولس چيني منو سلوا په ذریاب کې دولس لاري دې چا له ورکړي مَا لَمْ يُوتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ درس درکړي تاسو نو دې نعمت شکریا ادا کړه اغدا دا یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم اذ ما قام داخل شه دې زمکه پاکستان زمکه د شام او فلسطین دا دمشق او د اردن د زمکه پاکستان کې قران دې تسوزه مقدسه ویلې ښه التي كتب الله لكم اعظمك جل لكل استاسو دپار په دې باندې اشکالو چې لیکلې دي نو بیا هو خامخا بو تزي كتب الله وكنا جل لكل دي نو بیا بو تولي نزي او حال در چې غین کارو کنه رست راضي چې اعظم کبدي با سلو سلو اخ کاله بن شو کتب الله باندې اشکال راغی چله لیکلی ونه څنګه په بن شو نو جواب دا دی چې په شرط د جهاد سره دا سره دی ښه کته سو جهاد وکنه لازم کړه لاله درکې او دویم کتب الله علیکم لیکلی دا خود بنی اسرائیل قوم په نوم نو کاغه دغه بنی اسرائیل او نور بنی اسرائیل بیا رستو کنه د عیسی علی السلام په وخت کې غی بیا جهاد وکنو وایغست کنه په دې محرومه شنو ها كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم او مو واپس کیږي په شاګانو باندې د جهاد نه انکار مکوئ نو داسې وی چې لا ترتدوا علی ادبارکم ولی کنایه د ذلت نه چې کوم قوم کې جهاد نه نه پرست روان ها ترقی نشی کولی اوی ملک ترقی اکڑا ملک ترقی ندا کڑی کفر ترقی اکڑا جہاد نکے نو ترتدو علاد بارکو واپس بدار شے پخپلو پندو باندے پخپلو شاگانو باندے فتن قلبو خاسرین مانا دادا چو بگر زیدیر زلیلہ پا دنیا کی قالوا اي بني اسرائيل يا موسى ان فيها قوما جبارين اي موسى عليه السلام دې قوم کې دې زمکه باندې یو قوم دې ډېر زبردست قوم دې جبارين څومره زور اور قوم دې وګوره کتابو ته تفسیرونه ودارې کړي جمالق او عملیق دا چې تاغه نوح علیہ السلام اولاد کرا غلو او سو سوا غزا دنګو دا لیکلی او یو پکې وو خلق وته هیڅ کا پروي کړ هغه نومو عوج ابن عنق کافر پکې وی ها اته دې سره ډېر زیات دنګواله ډېر لوی طول او عرض ذکر کړل دی ها یا دا یا بلخوی موسی علی السلام د جاسوسۍ لپاره دولستان علی غلیو دا ګول چې اسنه عشر نقیبن چوته علی غلیو چې دې ملک حال ګوره چې دې لورشي او عمل کوګوره دا غي باغونه دا غي میوه او دا غي نعمتونه دی براشینو قوم ته بیانو کی چې رمغه خطرل نه کید دا سه په دنیا کې جنت ا دې او ته ویلو چې ګوره دا غي قوم خبرې باندې کوي چې دا سه پهلوان دی او دا سه مضبوط نو چې دې لاله نو ګوره چې دا عوجو قبولو نو خشاک پاندې پسارو اچی دی اولی دو جو لے کے واچول کور تیراولو او خزی تیویوی اتحینیها دی پا دی میچن کے واچوا اوڑی کا داگی پیڑو سوزید وی دا جدان سل دی راولو خریڑی دا خریڑی سل راولو پریدہ اس جدان خلا دا خبرې دي کتابونو کې اوسره ډېر غلط شي او ډېر دنګ شي نه دوري چې ورېدو کې دی وبس کی او د اسمان لاندې ټټ ګرځي جبارین دا معنا نه چې تمره زور اوروخه ټیک ده بدنونه دا به زیات وینا لن ندخلها مونږ چرې نشو داخلې دې زمو کې ته حتا یخرجو منها ترغه پوری چې دې ته نوځي په خیر خیریت سره فین یخرجو منها کذی ته واته فینا داخلون بیا ته ګوره چې موږ ته ځو کنه انکار وکړه قال رجلان من الذين يخافون ویو دوو تنو څومره لګی دا حق پرس خان الا قليلا دوو تنو پکې او یو دو تنو داوی کسان نا چیرې دو دلانا ان عمل الله علی مدخلوا علیهم الباب الله پاغي دا نام کړو چې صرف دلانا یری دغه دبل چانانا ناغي وی داخل شي په دې قوم د دې دروازې ته ان کوم چې دغه ملک حد هغه ته دروازه وي کنه د دې حته داخل شي پیدا دخلتمو کله چې داخل شوې دي تا فإنکم غالبون نو بس تاسو غالب شوې کنه داخلي دل پکار دي بیا به کیسه نشته هغه تقریر وکړه حضرت یوشع او کالب دا دوه تنه وکړه تا یوشع علی السلام بیا پیغمبر شوه کنه قال الله فتوکلوا خاص په الله باندې اعتماد وکئ ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو مؤمنان دیو موحد دا پار دا سگرانا خو ندا چکا دشمن دا سی چه بس دیو تا مال گم نخ کاری کنا دی توکلو کی نو بس که شهید سی نو مخشواو که غالب سی نو مخشواو نو دی که دیر اس دی ان کنتم مومنین کدیاسو مومنان یین قالو یا موسیٰ وی بن اسرائیلو چی موسیٰ علیہ السلام مونگا پی صلح دلائی وس مونگا قالوی لی غوان دی پخ پوکی مچقینو دادی خواخ دا انا لن ندخل آبدا مونگ چر نشت لی دی ملک تا مونگ دا تیو زلوی چر نشت داخل دی آبدا خواه همیشه وارتو ما دامو فی آسو چی دی پکی موجودی فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاونا قائدون فستلاغ شاہ استا رب دی تاثر ای تاثر دوار جنگو که مونگ بدل تناسیو تو بن اسرائیل دا خبر آخا ادا سے خبر بیائی یہ ریگی چاہتا او دا تاریخ پا صفحات اولی کلشی اب یعنی ری تردی چکل اوحد کی مشوره کیدا کنا لوحد نبی علیہ السلام صحابه سره چلار شو وضو بار وحد تک نوزو نو عبد الله بن مسعود وی رضی الله عنه چیر ما ده مقداد نه یو خبر اوریدا نو ما وی چې زما دې هیڅ نه خو چې دا خبر ما کړی وکنه ډیر ارمان ور پسو او کنه د ارمان خبرې دغه یې ښا د ارمان خبرې دا نه یې چیرې د جمعې شپه وا ته اخره کې یو کو فاسې تعالی په کې سوري کړو دې دې په ارمان کې وی دوه خوراک سو کولی شي ارسو ادار چانوي پلانې نشي جوړې دي عبد الله بن مسعود وی د مقداد نه خبرو اوریدا اگر داو چې نبی علیہ السلام کلاغي سره مشوره کوله نو مقداد وتوي چې لسنا کا اصحاب موسی مونږه د موسی علیہ السلام د مرګرو په شان تنه یو بنی اسرائیل اذ قالو کله چې هغه وی موسی علیہ السلام چې اذهب انت وربک فقاتلا انا هنا قاعدون چه زدا تلال شاو تاخده تاثر ای جنگو که پارام پریده بلکه دیوی چه اخرج بنا الها اولای الکلاب ای پیغمبرامونگا او باس دیو حتا داخو مونگ تسبیخ کاری نو یر دا خبر عبدالله بن مسعودی کما کرده کنا نگور جنگ او حت کم دیش شویده پدریم کال بانده کنا اسوره مائده کله نازل شو اخر کې پنه هم کال دا خبره خرستوراله ډیره رستوراله کنا او مقداد وی چې لسنا کا اصحاب موسی دا وی مشوره شی وک نبی دې اسلام بچته و تویلی کنا ها او هغه چې قران وسوي کنا چې نبی علیہ السلام ډېرې خبرې پرې دي چې اجت وته نه وي نو دا خو هغه چې ته په حدیث کې نه دا کړې اجت وته نو دې خبرې ته چې بنی اسرائیلو وی کنه نو دا ځې خبرې باز کنه دا خو بیا وروسته بیان شو معلومی چې نبی علیہ السلام د دې ذکر چرته کړې او صحابه وتا ځکه مقداد ته یاد و دا خبره وکړه قال او موسی علیہ السلام یا رب رستل شوی ده ها دوی بنی اسرائیل د لاس دی خدای تباہی او سو مقدی کنه او موسی علیہ السلام اذن رب انی لا املک الا نفسی زما خوسن رسی مگر خپل ځان وا اخی او په خپل رور هارون علیہ السلام باندې بس زما بچا وسن اسلام علیکم دا وګوره حدیثی دو ولی تعریف شورو کی فاو اولیاء سره ډیر زور دے اړیر طاقت ته الکه پیغمبران سره خنشتہ موسی علیہ السلام وی ما سره هیڅوک نشته به د خپل رور نهخه سره په دومره قوم کې وس من رسی مگر په خپل ځان او په خپل رور باندې دا دوته نه پکې هم ډیر اعتماد والو ښا رجلانی خاغي هم نه دی یاد کړی اعتماد کوم دی په کار ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین یا اللہ تفیصلو کی جدائی تی ندا مراد یعنی فحکم تفیصلو کی زمونگا و دی قوم پیمین کی جی فاسقان دی یا اللہ تخپل فیصلو کی اللہ اخپل فیصلو کرا قالو بی اللہ فیننا محرمتن علیم بس دازمکا بنشوا پدی باندی اربعین سنہ سلویخ کالا د حرمت نیا حرمت لغوی مراد دی چې بس الله بند کړه د الله چې څنګه قدرت ته تکوینی چې کچر دی د غزمه کې تروان شي کنه نو پرستو برازي نشیتلې یا دا معنا ده د ته تکوینی یعنی لغوی حرمت وای ښا او یا شرعی معنا چې دا مې حرام کړ په دې سم مطلب چې دې د نګور لا نول شي ښا کدی چرتا په روان شي نو سزا ول ورکا وی ټکا وی وه جکم په لذي دا خدای حرام کړی پتا باندې کې اوسړی مرداري خوري نو ته ول سزا نه ورکه شراب سکیو دا نو حرمت شرعی دی یا حرمت لغوی دی بن کړی شو په دې باندې سلويخ کالان یتیون فی الارض حیران او پریشان وګرځي په دې زمکه کې په دې صحرا کې فلا تأس على القوم الفاسقين مغم جن کې گا پدا سي قوم فاسقان او فاجرانو دا خلق د غم نه دی کار سو سره وشي ته په دې باندې غم جن کېږي نه او کدي ملکی کنا جنازې له اعلان ورشي دواله اعلان ورشي دا معنا فلا تأس على القوم وسم دا سلورم بابو متکاسلین حال چګور اوسوک jihad نکي نو دقه به حالخه د دنیا کې به محروم شي د نعمتونو نه او فاسقان فاجران به تنه جوړ شي چله پیغمبر ته وي مؤمنانو ته وي چې دې سره به غم راضی نه کوي ها پینځم باب اوږي کې درې خبرې وکړي چېر مسلمان باندې خپل دفاع لازم ده دشمن نه وزن بچکی مال وته بچکی پل اهل او عیال او خپل عزت پته نه بچکی که په دې طریقې چې هغه قتل کنوم او دفاع وکړي نو دې لپاره واقعات آدم علی السلام د زامنو ذکر کی بیا ترغیب اعمال صالحه او ته چې په خپل دفاع نشي کولای نو سوالو کا نیک عملو کا نو الله به دفاع کوي او ترغیب اعمال صالحه او ته ابیا ور پسې سزا مجرم لور کې چا جرم وکړ حد پی جاری کېدل بنزم کې درې خبرې وتلو علیم نبا ابن ادم بالحق بیان کا پدی باندې خبر د دوو زامنو د ادم علی السلام څنګه بیان کا بالحق د ډیر لوی عبرت لپاره د ډیر لوی حکمت لپاره زګدا دنیا د قصو په شان ته نه ده چې خلق وی قسم ووري د ډیر خوند یو کها نه بل حق د قران قصې د حق د پاره د عبرت او حکمت د پاره وخت سره مناسبت څه ده یو دا دي چې ګونه بنی اسرائیلو د ځان دفاع نکولن محروم شو ده دکه حابیل قتل شو دغه سبا نورو می دویم داده چه مخ که آیات که ویلشیو چه از هم قوم ام یبسطو الیکم ایدیهم داسه یو قوم چه اغی قص کلیو چه تا تلاس روک دی حسد دس رکی بزای ذکر کلا چه او گورا دا حسد واقعی او گورا چی قابیل حسد کو دا حابیل سره نو قتل اگه کنخا تا سره دا يهوديان حسد کوي غره خیال کوا پریدی دینا وجنی با دی لسونا توک دی خواه خو لیکن خیال کوا دی خاص دا دی دا پارا بیان کلا چی دی یهود و حسد تا سر سنگ دی لکه حسد دا قابیل دا حابیل سر حسد دا قاتل دا حادی سر قابیل پاکی قاتلو او حابیل پاکی پحقاو کنخا اذ قربا قربانن کل چې دې دواړو قرباني پېښ کړه الله ته ځکه هغه وخت کې عبادت داو نور عبادت دور نه وو او بس چې بس الله رضا کاو نو جوړ دا په نوم به څه شي کې خود په میدان کې نور براغه به وخوړو صرف دغه خبره واخا انور د مفسرینو کیسې دي په خزبان دی جګړه وا اغاسی اسرائیلیات تی اصل خبر داوا چه دوال قربانی پیش کلان اللہ تا قربانی ستا ہوئی ابو بکر جساس ہوئی القربان ما یقصد به القرب من رحمت اللہ تعالی ما یقصد به القرب قربان اگر توی چه باقی سر قص کولشی دنیز دیکت الله تعالی ده الله رحمت ته من اعمال البر چې څومره نیک کارونه دي نیک اعمال هغه ته وی قربان دغه سي امام رازی هم وی القربان اسم جنس هو اصلح للواحد والعدد قربان اسم جنس دی نو په دې کې دوا درې ارس یو برابرې نو ځکه قران دا سه ونوي چې اذا قربا قربانین دوړو جدا جدا قرباني پېښ کړي وکنه نو ولي واحد ذکر کو ځکه دا جنس دی دوړو لور ذکر نه تسنیت حاجت نو فتقبل من احدهما قبول کړي شو دا یو دې دوړو نه ولم يتقبل من الاخر او قبل نکلیش و داغیبلنا حابیل ده سارو کارو بار بیکا انو آغا گٹ کے پیش که خو مضبوط غٹ گٹ دای بی آغاو کنه چه ابراهیم علیہ السلام لا اللہ را کس که دا یو گٹ باو پا دنیا کی بس ہو کنه انو آغا پیش که انو آغا للا پور راگ اوچت که او قابل اولگی دناغسو ده غمن غنم یا گیرده اوسو کودغون تیراولا خراب اگه میدان که کی خودل چه ده قربانی ده ناغ باغا سی پراتی لاخا اگه پس ور را نگه چه سوزوله نا قبول نشوا ناغوی چه ده خواست ملامت ایما چا تا ملائک بوی گردی درا گردی ده اگه بلی دو انسانان که نور نو کنه وی غیتا و ملامت ایما وی چه دخو تاوج نما دکا دی بل علاج نشته زده دی رسوائی ننشم خلاصه دی نخام خواج نمتالر قال اوی حابیل انما یتقبل اللہ من المتقین دیکی زمان سو گنا دی دا خود اللہ قانون دی کورا سور مخکنی قانون دی خواب چه بیشک اللہ قبلی عمل خود متقین و موحدین و نا چه شرک پکی نئی تو بات ہو نا سمرا پخوانا خبر ادیوی دا نوی خبر دا چه امخ کنوا کڑی ویدا خود آدم علیہ السلام دا غساکز آمنو خبر دا سمرا پخوانا دا من المتقین سمانا ابن عطویوی والمراد بالتقوى ها هنا اتقاء الشرك باجماع اهل السنه ابن عطيهوي مراد دل دګه تقوا نه ځان ساتل دي د شرک نه په اجماع د مؤمنانو سره د صحابه سره دومره قوي معنا ده نو په دولګه دا چې د مشرک عمل نه قبليږي کارس کوي که قربانی کې کار سکی فهو ده عمل لقبلی چې دغه شرک موجود ده ها. لئن بسطت الی یدک ایرو را کتما تلاس روک دے لتقتلنی چی ما قتل کی ما انا بباسطی یدی ایلے کانیم زوک دو انکی خپل اصل رتا تا لأقتلک چتاو وجنم انی اخاف اللہ رب العالمین زیاریگم دا اللہ نا چی پالون کی دا مخلوقات تے. ابن عباس رضی اللہ عنہ معنا کی سمانا الا ان بدعتنی بقتل کتشورو کے او ما قتل نو لم ابدع بقتل کا زن شورو نو کم زن مخ کے کم خوا کتا مخ کے والے کے او پہل کے خوز پہل نکو ما زن مخ کے کم پتا سبان معنا عباس دی د سده پارا لی اقتلک ایویلی کنا د قتل لپارا ها دید پارا خو بلاس اچوم چی زندن اخلاس کما دفاع بزکو ما زندن اخلاس کما و د قتل اراده نکو ما خوا زکی امام راضی وی ولم یورد ده مطلب نو چنی لا ادفعو کن علا نفسی اذا قصدت قتلی دا نوی چې ګنې بس زو ته ولاړې ما ته ما وجنې نا خو یې کچرې زو پوه شوم پتا باندې ته ما قتلې مزان بدن اخلاصوم دفاع وکومه کارنګي نغې په دولاندې کړو یا داس وخت کې غافل وکنه یې وداوي بل انی اريد ان تبو باسمي واسمک فتكون من اصحاب النار وذالک جزاء الظالمین. دا ته نصیحت کوي ها دې ته نصیحت وی چې کو یری دو زه خو اراده کوم چې تراگیر شي زما په ګنا باندې به اسمی به اسم قتلی د بل ګنا باندې څوک نراگیریږي ونه چې ما قتل کینو داستا عمل نشو قتل په دې باندې راگیر شي و اسمی کاو په خپل نور ګنا سره چې ته ګناګاری اتکونا من اصحاب النار مشیبتو دا جہنم یانونا خدای نو یری گو گر جہنم تا بلال شی و ذالک جزا و ظالمین ظالمانو دغا سزا دخوا خدای مانی صرف دا اشکالو یو چی بی اسمی دا دپو گنا بسنگر آگیر شی جواب دادی چی بی اسمی قتلی ور سر تما قتل کی دا استا عمل شکن بل دارا چی دوی زی اراده لرم ستا په حق کې چې ته په ګناهونو کې راګیر شې او د جهنم یانو نشې نو زهره د هم د مسلمان د پاره نه د پکار د بل مسلمان په حق کې چې دې په ګناهونو کې اخته شې او دې جهنم ته لاړ شې نو اريد یې سمانا انی اريد نو دې ارادي مطلب دا نه دی دا اراده و سر لازم دا دی سر چکل دی قتل نکی کنا دی دا اغا پا حق که دا قتل اراده نکی کنا نو خود با دا تنا دا جولی گی نو خوا خبر با دی حد ترسی کنا چی دی نقتلی نو اغا خوی قتلی نو چی اغا قتل کی نو اغا با مجرم شی نو اغا با گنانگار شی نو اغا با جهنمی شی نو خلق بسوی خلق بوی کنا یہ گورا چی دپی مخ کی گزار نکو کنا مدد دا مطلب سمرو خیار دیوی اگر جانم تورسا ادو تزان غلی کڑیو دار دا مطلب خوا چیزا خیر دپی ما کارس تیر شی و دیخو برا گیر شی گناو نکی بشی و جانم تبلل شی نو خلق دا سوی چې دا د دا مطلب وو هلکه دا هغه څه مطلب وو سوی دا مطلب وو نوې خدغه تنه جوړه شو کنه نه ټیک ده دغه ته جوړه شو او ته به دا سنوې چې د اراده کړو هغه څه خبرو اراده خو به دا کار کوي چې ته نه خبرې ښا نو د هابیل دا عمل دا سوی لکه چې یو سړی د چا په حق کې داسې اراده وکړي زه اراده کوم چې کله تا نه قتلوم تا باندې نه مخکې کېږم چې ته راګیر شې زما په ګنا سره په ګنا خپل سره چې ګناګارې شی به د جهنميان نه او دا جزا او سزا د ظالمانو خلقو ده. فطوعت له نفسه قتل اخيه پس خیسته کده تا نفس پل قتل د خپل ورور تا کارونه خو شیطان کارونه یو نفس او شیطان دغه وی سړی ته فقط له قتل کها صبر نو فاصبح من الخاسرين اگر دې د ذلیل خلقنا ذلیل شو گناہی کبیرہ چوکن دی تو ذلت وی کنا اگر زید خاسرین نا دو ذلیل خلقنا دا داغی وقت خبر آوا دی وقت کی قرطبی وی چیز مونگ دا پارا مسئلہ دادا فی شرعنا یجوز دفعوهو زمون شریعت کې دا خبر را چې څوک تا وجنی نو تبه تبزان خلاصه دا غو دفاع وکه اجماعن دی باندې اجماع شوی دا چې یجوزو کې خلاف نشته جایز دی ها چې واجب دی او کنه دی نو یې په دې کې خلاف دی خو بیا می ول اصح وجوب ذالکا اصح دا چې پار سړی واجب دی چې څوک راضی دی قتلې نو دې دې په مخ کې شي کڅوک راضي د مال لوټ کړي دې دې په مخ کې شي کڅوک راضي د کور بی عزتی کړي نو دې دې په مخ کې شي په دې وخت کې هرچاله په کار دي ښه چې ځان تیار ساتي هیڅ پته نه لګي چې شریعت کې یو خبره جواز راغلی کنا دا ګور قرطبی ټولو ذکر کړی زمونږ د پاره دا حکم دی فصحیح من المذهب انه يلزم الرجل دفع الفساد عن نفسه لازم دی په سړي باندې چې دفع فساد د خپل ځان نوم دفع کی و غیره او د غیر نه یعنی مال اولاد ټول وَإِنْ أَدَّى إِلَى الْقَتْلِ اگر قتل دیب لا سچولو کے خبر قتل تورسی نو قتل دی کی چی وہ سغی نپری دی کا نا دی امت کی دا مسئلہ دفاع بخام خاکی پر نو اس پتل حال و تنو معلوم چی سغی قتل شو سجل بو سرکم وبعث الله غرابا راولی ګل یو کارغو یبحثو فی الارض پنجی والی پزمکه کی لیر یهو چوخی دی قابیل تا کیف یواری سو اتاخی چې دی وسنګ پټی دا لاش ضرور خپل سو اتو لاش ته ویخه کنه ته شاورته ولا پټاو نا سو اتاخی بدن سو او ته ولی وی چما یسوء اظهاره صاحبه چې دا غي په ښکارا کې دوه باندې بنده بدګني دیتا شي نو دا بنده هو کيله پاندې ښکارا شینوم بدګني کيله خېټه ښکارا شینوم بل وت आवाजو کله کړه خېټه پټه ما یسوء اظهاره صاحبه نو دا ټول بدن نه دی سوا تاخی چلا اللہش بسنگ پر قالا نویوی یا ویلتا حلاکت ما لرا آجز تو دمرکم زورشم ان اکون مثل آزل غراب چزو دی کارغ پشانتشم گورا دنم لاندشوما فا اواری سوا تاخی چپٹ کم آلاش درور خپل فاسبحا من النادمین نوگر زید دخ پیمانو ناخ پیمانشو پس باندی بحمله داغه په ګرځول باندې چې کله او په لګرځوا کله بل په لپدیخ پیمانش په ګنا نه دیخ پیمان چې ګندار ز توبه شي او الله ته معافي وکي یا کاړو په دیخ پیمانش وینې په هغه امت کې ندامت توبه نه و دغه دې امت کې توبه شو ولم یکن ذالک ندم دا دغه په حق کې توبه نشي ګرځیدل پس به من النادمین دا ذلت ته کنه چله انسان دومره لاندې کې دومره چې د جانور نه هم لاندې شي او کارغه ول استاد کی څنګه نو چل زکه ها من اجل ذلک د دې وجنا چې قتل شو په دنیا کې اول قتل كتبنا علی بنی اسرائیل موږ فرض کړو بنی اسرائیل انه شان ذا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض چا چې قتل کوي او نفس بغیر د بدل د بل نفس نه یا بغیر د هغه فساد نه چې د هغه په سزا کې قتل لازمیږي اسبی ګناه قتل کو پکانما قتل الناس جميعا دا شوله کې ټول دنیا قتل کړي ښا د یو نفس او د ټول دنیا قتل الله ای زما په نس باندې یو شانت دې زکا دا یو روح دې کنا په دې باندې یو تنوم ژوند دې دا ټول دنیا په هم ژوند دې دا یو تن روح استل او دا ټول نه یو شی دې دا معنا ده ها ان دا مخ کې سره لګي حضور اشکال دې بګی چې دا قتل کله شویو او قانون الله بنی اسرائیل تولیکو دین اخو ډیر وهمخ کې تیر شوی نو پاره کې قانون نو چې قصاص با واستې شي دا یوازې بنی اسرائیل تو نو یې مخ کې مو خدا کتاب په شکل نو او بنی اسرائیل خبره څوک قتل کړي پیغمبران بل چې حضور قتلونه نه دي کړي نو دې ځکه خاص کړه چیزی ظالمانو پا قتل کے دیر تجاوز کرے او دا حد نا نو دینم یزکا واغستا چی کتبنا علا بنی اسرائیل نو یو نفس قتلول اللہ وی دا طول نفس دے داغی عظمت بیان کو او جوابیو که دا صورت نساء دا آیاتو چی دا دمر درن سزا دیو قتل پا بارک اللہ چی جہنم و خالدن و غزب اللہ علی حضرت اللہ ہوئی چی دا دے خویوتن ندے قتل کرے دے خویوتن ندے جتول خلق قتل کرے خنور تبی لاس نرسیدنو زکا چیگو خو ما تے اکڑا کنا شروع یا اکڑا کنا اس با کس دی وکانما قتل الناس جمعا ومن احیا او چاچی جواندے کیا نفس سنگا جواندے کول ان اخلاص یې کو د مرګ نه د هلاکت نه یا په اور کې پروتو نه راځ کو یا وبو کې ډوبې ده بلبل کې کوله او راځ کو ته خلاص احیا ها یا ګاډي ته مخ ته ولاړو در راځ کو کنه احیا ها په دې لیک وی په اتلی ونه شو نو بازار بند شو هدی کې یو ماشوم وي پروت باندې پروتو کنه بادشاہ دې ته وي ښا بابر بادشاہ نو مغول وغه لمبه قدواله ډیر دنګ مضبوط سره وی حاضر ان دې شو په در امند کړه غوړو کې واغست وای ته بس کلاسیکن من احیا دا سه ډیر وختونه دي ښا چې بس یو داسې طریقې وکړه کوړو کې وکلویو هغه د هلاکت نه بچک پکان نما احیا الناس جميعا دا شواله کې د ټول خلق ژوند یې کړی او د یو سره امداد د ټولو سره امداد دي او د یو بچکول د ټولو بچکول شو کنه ښا ولقد جاءتم رسلنا بالبينات يقينا راغلی دی بنی اسرائیل ته زمو پیغمبران پډیرو معجزو سره پډیرو دلیلونو سره په زرګونو پیغمبران پدې کې راغلی کنه خان ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون او بیا وګوره ډیر د دې بنی اسرائیلنا پس دغه پیغمبرانو دراتلونه پزمکه کې خامخا مشرک کون کی دی او ظلم کون کی دی دیتی اس پیداوانا غستخان انما جزاء اللذین یحاربون اللہ و رسولهم دفاع بکے کنخا مخی سر لگی من احیا فکانما احیا الناس جمیع ولکم فی القصاص حیاتن ذکر خو اللہ قصاص را لے گلے چیدی سر خلق لمرگ نبچ کی گی بیشکا سزا داغی کسانو چې جنگ کی دا اللہ و دا پیغمبر سر آسمانا یخالفون احکام اللہ و احکام رسولی مخالفت کی دا اللہ دا حکمونو او مخالفت کی دا اللہ دا پیغمبر دا حکمونو چه اغی پی دیر سدون حرام کری دیو دیئے حرام نگرنی اغی حلال کری دیو دیئے حلال نگرنی دا جنگ نشو ویسعونا فی الارض فسادا او منډي وی کوشش کی پزماکا کې د فساد چا نغلا کوي چا باندې ډاکی کوي چا نجیبونه پرې کوي چا نه بس شپار روز پدې فساد کوشش کی منډي وی پزماکا کې د فساد د دې دفاع بسنګ کیږي ان یو قتلوا چې قتل لیکلې شي ک قتل لیکلې او یصلبو یا دې سره د قتل نه پان سیکلې شي کچره قتل یوم کړی او معلوم اغستی نبی د پاره بیا قتلوم دې صلیب او تو قطو ایدی مار جلوم یاد کټ کړی شلا سنا او خپې د دې من خلاف عدل بدل که صرف مال اغستر اغلاګانې کړی دي یو زلنا سوزلا نو بس دا سزا بول کول شي او ينفو من الارض کني سو قتل کړی او نی مال اغستی لیکن پلار کې ښکار شوی راه ښکار شوی خلق یې رولی چې و په دې لار مزه پلار سړی ناشته اشم ناشته اشم لوی بلاوا د ګیرې نه بریټ جوړ کړیو نو خلق یې رولیو او ينفو من الارض ها امام ابو حنیفه وی چې د ينفو معنا حبس دی حبس انور وی چې نه د کلی نه دی بل کلی ته وشړل شي هغه ظاهر ته ګوري ذالک لهم خزیون فی الدنیا دا عزیز پر رسوایی دا په ژوند دنیا کې ولهم فی الاخرت عذاب عظیم او دې لپاره په آخرت کې عذاب دی ډیر لوی دا سزاګانې بدیل ورکول شي ولې ملک کې اسه امن ناراضی په دې به امن راضی چې په غیبی باندې حدود جاری شي اقتصاد إلا الذين تابوا مگر کسان چې هر څې کړیو ښا قتل یې کړیو خو توبه وستا من قبل ان تقدروا عليهم مخک مخک د دینه چې تاسو لاس بر نشو پدی باندې نفعلمو پوښه غره ان الله غفور رحیم چې الله بخونکې مهربان سم مطلب یو سړی قتل کړو بیا تختی دلیو اډیر وا تدیل اس لرانه ده بیا ډیر زمانہ پس راغې او جمعات کې امامتی ولاړو نظر زر او د سکو اي امامته کې ودرې ده اجو سلام وګرځو نو یو وی پلان یې راغلې دیوال حق راغلی وګورو ته د سړی نو وجلې دې کوم ځای بلوي امام استاد وایي چې پارام کې نه تاسو اوس مړانی شوې چې په خپل راغې توبه ویستاو موږ سره په امامته کې شریک شنو الله وی چې الا الذين تابوا وسدت تاسو سزا نشي ورکولې ابو رضی الله نو په وخت کې دا څه شي وکنه نو دغه له بیا سزا نور کوي ښا چلان دیوم نکو او غمخ راغی او توبه ویستا انا پی گواهان شتانا اسی قتلوه نا دغا دغا دغا پار قتل نشتا بیا خواه الا اللذین تا مستثنائی دا دینا خواه بیشک اللہ بخشش کن که دمی ربان نو من قبل ان تقدرو کی دام راضی چې خلق هغه وخت سره وننیو چې ګواهان پېښه او ګوره توبه د وقص مزید ده کی دا مسله ده چې اوسره هر کس مجرم کغله کړی وکړ سو خو قاضی ته لعنه ده پېښ شوی کنه او دې راغه توبه وست په اخلاص سره او ځان ډیر نو بیا د تاسو څخه نشي ویلې ښا او چې کله قاضی ته پیش شه او هغه په اعلان وکړه او فتوا یې وکړه چې لاس ټکټ کړي او رجمې کړي او کولی ولا ورکړي دې ک بیا ډیرې توبې او باسینو ان کیخه دا من قبل ان تقدرو دا معنی چې قاضی په فتوا نه ده کړې او اعلان نه ده کړې هغه ته پیش شوی نه دی اته مخکې توبه ویستن وسو ته سوای دا خو چې هغه اعلان کړی او فتوا شوی دی او تخته نو چې بیا کله همون دیشنو دا قاضی فیصله نزلیگی بس بیا بیا وجنه سزا بولا ورکوه خواه اجدان نیشیوی توبه و باسی نو بس اللہوی توبه قبوله دا چی پا اخلاص سر توبه و باسی که نو نو بدی پینزم باب کې دا یو خبر ذکر شوا دا دفاع خبر چې دفاع پا ملک داسی دا او ترغیب اعمال صالحاو تا او سزا مجرمانو لا اگر رستو ذکر کئی وخواه آخر دعوانا